राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार सन 2051 तदनुसार 5 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा अभिनाशन में हुआ। राम भगवान है ऐसी बात सबकी मान्यता है जो आस्तिक जगत के हैं। आस्तिक नास्तिक के भी दो अर्थ होते हैं। एक आस्तिक जो परमात्मा को मानते हैं वे आस्तिक है, परमात्मा को नहीं मानते वे नास्तिक है। ऐसे परिभाषा तो ऐसा की है वे नास्तिको वेदनंदका, जो वेदों की निंदा करता है वो नास्तिक है, परंतु परमात्मा के अस्तित्व को मानता है वे आस्तिक है। उस परमात्मा को नहीं मानते, वेदों को भी नहीं मानते, वे इस दृष्टि से नास्तिक है, परंतु वे अपने आत्मा को मानते हैं शरीर से अलग, इस वास्ते वे साफ नास्तिक नहीं कहा जाते। साफ नास्तिक वे शरीर को ही मानते हैं पूर्ण, बस कामों एतादित्य निश्चित नान्य स्थिति और है ही नहीं, कुछ नहीं, शरीर ही है जो कुछ है। घटम विद्यात पटम सिंध्यात कुर्याद राष्ट्ररोहणम ये न के न प्रकार प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। संसार में प्रसिद्धि हो जाए नहीं है, तो ये नास्तिक माने जाते हैं। वास्तव में अस्तित्व परमात्मा का नहीं मानते हैं वे नास्तिक है। सब दृष्टियों से वेद रिंद को हम नास्तिक हैं, तो फिर जो जैनों का खंडन करने के भी नास्तिक हो जाएंगे, तो उनका ही शास्त्र अलग है, अपना शास्त्र अलग है, तो अपने अपने शास्त्र को मानते हैं। तो ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, तो अपने में ये दो बात ही संसार है और ईश्वर है। ऐसी मान्यता अपने सबकी है, जो सत्संग करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, उनमें प्राय ये दो मानते हैं। तो एक ईश्वर है, एक जगत है, उनके बीच में जीव है, इसमें कुछ तो ईश्वर का अंश लिया है, कुछ जीव का, प्रकृति का अंश ले लिया, जड़ का, कुछ चेतन का, कुछ जड़ का, ये दोनों का अंश लेकर के जीव बना हुआ है। तो चेतन अंश तो परमात्मा का है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सनातन परमात्मा का अंश हुआ। और ये शरीर संसार का पांच भूतों का अंश हुआ, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा हुआ शरीर है, तो संसार सब पांच भौतिक है, उसका एक अंश शरीर है, छोटा सा, बहुत छोटा। अनंत ब्रह्मांड अनंत सृष्टि है, उनमें एक शरीर बहुत छोटा है, तो ये अंश प्रकृति का और परमात्मा का गए, ये दोनों मिलते गए, ये जीव बना हुआ है। कियावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, भगवान ने कह दिया स्थावर जंगम जितना संसार है सब क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से है। भगवान ने सातवें में कह दिया अपरा प्रकृति परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति आठ प्रकार की है, भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि राम, और परा प्रकृति है जीव रूप, अपर एवं प्रकृति विद्धि में परम जीव भूतां महाबाहु ये दंधारित जगत, जीव रूप है जिससे ये जगत को धारण कर रखा है। तो जगत के धारण करने में जीव की ही मुख्यता है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि से तो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, और तत्व के जीवन मुक्त उसमें परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। जीव ने संसार को धारण कर रखा है, तो संसार का अंश है इसमें अहम, और परमात्मा का अंश है हम स्वयं चेतन। ये जड़ चेतन दोनों मिलकर के जीव है, तो ये दोनों मिले हुए ऐसी क्या पहचान कि ये संसार को भी चाहता है मुक्ति को भी चाहता है। ये प्रत्यक्ष बात है। आप लोग इतने जल्दी उठ करके यहाँ आ गए तो आप ही कल्याण चाहते हैं। अब ये चाह नहीं हो तो कौन छोड़े अपना गर्मा गर्म गूंज रंग पड़िया रहे मौज से, कौन जल्दी उठे। तो जिससे दो दर कल्याण चाहते हैं, और भोगों में और संग्रह में तो रुचि रहती है, व्यर्थकाल नहीं भोग भोग लें, शुभ भोग लें संसार का, ये इच्छा रहती है। तो ये इच्छा रहती है, एक मुक्ति की इच्छा रहती है, दो इच्छा रहती है। तो दो इच्छाएं क्यों रहती है कि जो परमात्मा का अंश है जीव, वो तो परमात्मा को चाहते हैं, वो तो उसको चाहता है। और प्रकृति का पांच भूतों का जो ये शरीर बना हुआ है, ये संसार को चाहता है। पांच भूतों के सूक्ष्म रूप से शब्द स्पर्श रूप गंध, तो इनकी ये कामना करता है, सुख शब्द स्पर्श रूप गंध का भोग करें, उपभोग करें, ये भोग इच्छा। और भोगों के मिलने के लिए शरीर रूपयों की इच्छा, रुपया मिल जाए तो सब चीज मिलती है रुपये, विश्वास दे। रुपयों की और भोगों की इच्छा ये संसार के अंश की है, और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है ये परमात्मा के अंश की जीव रूप की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुगराशि, ये सहज सुगराशि है स्वभाव। तो सहज सुगराशि वो संसार को पकड़ने से इसको दुख हुआ, अब ये सुख चाहता है, जो सहज सुख है उसको सुख को चाहता है। अब उसमें संयोग जैसे सुख मिल जाते उसमें जो रुकता है, तो सुख और संग्रह की जो इच्छा है ये इच्छा मांगने वाली है। संग्रह इतना मांगने वाला नहीं, संग्रह की इच्छा। ऐसे आराम से रह जा कर जाए तो आराम के विरोध नहीं, आराम की इच्छा, भोग की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, जीने की इच्छा, ये इच्छा है सभी। तो ये इच्छा देकर के हम बंधे हुए हैं। अब ध्यान देना एक बात बताऊं, भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा कभी पूर्ण हो सकती है? खूब बेरा विचार करो कि हम हानि में लाना है। इतिहास में भी देखा जाए तो अपने सुख की इच्छा सबकी रहती है, सबकी। इतिहास में भी कोई सुख की इच्छा छोड़ दे, मुक्त है, जीवन मुक्त हो गए, साधन में उनकी बात नहीं आ रही है, सामान्य रीति से सबके सुख की भोग की इच्छा रहती है और संग्रह भी। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, इतने अत्यंत आसक्त है जिसकी भोगों में और शरीर के आराम में और रुपयों में, ऐसी इच्छा वाले परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते। प्राप्ति तो दूर रही, पर परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति हो हमारी, ऐसी इच्छा भी नहीं रहती उनकी। व्यवसायत्मक बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि है। सत्संग में जाते हैं तो भजन ध्यान करने की इच्छा हो जाती है, संसार में जाते हो उनमें पैसों की इच्छा हो जाती है, भोगों की इच्छा हो जाती है। तो एक इच्छा हो जाएगा हम तो अपना कल्याण करना है, कोई फिर साधु हो जाते हैं। साधुओं में आजकल ये इच्छा कम है, तो साधु को इस इच्छा को लेकर के ही नहीं हुए, संसार में आराम से रहे, सुख मिल जाए, सोरी रोटी मिल जाए, उस आराम से तो साधु को तो मिल जाती है। तो ये भोग इच्छा है, संग्रह इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, आराम की इच्छा है, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होने देते, नहीं प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होने देती। तो हम तो परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति करना चाहे हो जाए, ऐसा निर्णय नहीं कर सकते, एक निश्चय पर डट नहीं सकते। बहुत कम आदमी साधुओं में, गृहस्थों में, भाइयों में, बहनों में, बहुत ऐसे कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे कि हमारे परमात्मा की ही इच्छा है, केवल कल्याण की ही इच्छा है। तो ज्यादा क्या मिलेंगे, संसार में सुख से रहे, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए, ऐसी इच्छा वाले मिले ज्यादा आदमी। उस उदार में किसी की भगवान की इच्छा ज्यादा है, किसी संसार की इच्छा ज्यादा है, किसी की भोग की इच्छा ज्यादा है, किसी भगवान की इच्छा है, किसी संग्रह की इच्छा ज्यादा है, भोग की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। और ये दो इच्छा वाले ही ज्यादा होते हैं। तो दो इच्छा रहने से पूरी नहीं होती वो। एक लालसा मन में धारो, एक ही लालसा हो जाए तो पूरी हो जाए। जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष तय पहले से दो तीन ताड़ी होती तो बड़ा वृक्ष नहीं बनता, उसे फिर फैल जाता है नीचे, तो नीचे फैलता है, कोई नीचे काटता जाए ऊपर चलता जाए, तो वो नीचे काटते। इस तरह से भगवान की इच्छा करने पर संसार की इच्छाओं का त्याग करता चला जाए। ये सुख की इच्छा नहीं लेनी, भोग की इच्छा नहीं लेनी, संग्रह की इच्छा नहीं करनी है, जान जान करके त्याग करता रहे तो ये परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिलिंद राम, ये दुविधा लगी हुई है। एक बात याद आ गई, भगवान के और लक्ष्मी जी के बातें हो रही थी, बातें हो रही थी तो उसमें भगवान का मेरे भक्त बड़े अच्छे हैं, लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके भक्त नहीं, भक्त मेरे हैं ज्यादा। भगवान ने कहा मेरे भक्त हैं ज्यादा, तो कि परीक्षा करो। अच्छा परीक्षा करो, परीक्षा करी तो महाराज लक्ष्मी जी भगवान आए मृत्यु लोक में, तो भगवान बन गए साधु, ऐसे बड़े सुंदर साधु, गौ शरीर उभर काशा कपड़ा पहना हुआ, वृद्ध त्यागी होकर गए शहर में, गए भिक्षा के लिए। शहर में गए तो एक भक्त था सेठ, उसने देखा बाबा जी आए तो नीचा उतरा होगा, दुकान से राग महाराज को दंडोत की, तो बोलो भाई क्या बात है कि महाराज आप भिक्षा हो जाएगा, हाँ तो अपने घर चलो, अरे भिक्षा कर लो। साधु सेवी था, साधु होकर अच्छा भाई कहीं भिक्षा तो पानी है, चले गए महाराज, उसी का आसन दे दिया, पत्थर रख दी, पानी रख दिया, सब भोजन रख दिया, भोजन पा लिया, भोजन पाए, फिर बातें हुई तो सत्संग की बातें सुनाई भगवान ने, भगवान स्वयं सुनावे, तो सेठ का चित्त खींच गया कि महाराज अब चातुर्मास नजीक आता है, कहीं तो चतुर्मास करो, ना भाई करते दो महीना कहीं रहते हैं हम, तो यहीं रह जाओ, सत्संग आपकी बड़ी इच्छा लगते, सत्संग हो जाए लोगों को भी लाभ हो और हमारे को भी लाभ हो जाए। तो भाई हम यहाँ घरों में नहीं रहते, नहीं मेरा घर की बात नहीं है, हमारे बगीचा है उसमें आप रखते हैं। अच्छा तो ले गया बगीचे में, एक तरफ नौकर रहते, बीच में कोठी अच्छी बनी हुई, उसमें बताया इसमें इसमें कोई रहता नहीं, कोई नहीं रहता, इसमें कोई नहीं रहता, वो बाग वाले बगैर वो एक तरफ रहते, यहाँ कोई नहीं रहता, ठीक है। ऊपर कुटिया थी वो महाराज ने पसंद कर ली, इसमें रह जाएंगे हम, ऊपर कुटिया ठीक है महाराज, सत्संग होगा तो एक टाइम आ जाए, ज्यादा अल्लाह गुला ना हो, अपने भिक्षा भजन करेंगे हम, एक बार दो बार सत्संग करा दें, तय हो गया। शेष का महाराज अठे गिरा जी, तो वो संत ने कहा भगवान बने हुए संत बने हुए, कि देखो भाई अभी तो चातुर्मास के दो चार दिन बाकी है, तो हम और जगह जा सकते हैं। चातुर्मास लगने पर हम जाते नहीं, फिर यही रहेंगे। हमारे तो बहुत ही हानि की बात है, बारह ही वही आ रहा हो, बात क्या है, भिक्षा भेज देंगे और कोई सज्जन भेज देगा। नहीं भैया, दो महीने हम जाएंगे नहीं, दो महीने रखो तो हमारे को, नहीं तो हम तो जाते हैं। कि नहीं महाराज, आप एक दो दिन हुआ तो आई लक्ष्मी जी, अब दूतानी बड़ी हुई, साथ भी गौर शरीर का सा कपड़ा पहना हुआ, उसी रास्ते आया तो भगत देखा, तो भगत नमस्कार किया कि महाराज भिक्षा कर दो, भिक्षा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो अब जाते हैं, भिक्षा कहीं मिल जाए। नहीं महाराज, हमारे पता, अच्छा स्वीकार कर दिया, महाराज ने बैठा दिए। अब उनके सामने थाली रखे, कटोरी रखे, पत्थर, तो जो कटोरी रखी जिसमें भोजन करे वो सोने की होगी, थाली भी सोने की होगी, गिलास ला कर वो सोने की होगी, जो हाथ लगावे सोने की हो जाए। तो सत्संग सुनाई तो बढ़िया, सत्संग भी बढ़िया सुनाई। लक्ष्मी जी जगत माता सुनाओ तो कोई कमी क्या रहे, बढ़िया सत्संग सुनाई। तो महाराज चातुर्मास कहाँ का विचार कर, कभी विचार कुछ नहीं किया है, जहाँ हो गया तो यहीं बिरा दो। कहना भाई घरों में हम नहीं रहते, क्या बच्चे खुचे पुरुष स्त्रियाँ सब रहती हैं, हम ऐसा नहीं रहते। तो महाराज हमारे बगीचा है कि ठीक है, तो भाई के बगीचे ले गया, मेरे भाई का बगीचा है उसमें चलो, उसमें ले गया। महाराज को सब मकान दिखाया, महाराज ने कहा जैसा वो, माता जी ने कह दिया नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमारे यहाँ हम चले जाएंगे भैया, हमारे क्या है, चातुर्मास के दिन है रात ही, कहीं चले जाएंगे। तो अपने बगीचे में ले गया, हमारा बगीचा है ये तो कुछ ठीक है, वैसे बता देते ऊपर कुटिया, फिर ऊपर तो कुटिया ये ठीक है, ये हमारी इसमें बता दे। देखा जा रहा देखा तो लंगोटी शूर है कि बाबा जी बाहर गए घूमने को, तो वो साधु रहते हैं वहां महाराज, तो हम नहीं जाएंगे, हम तो जहाँ पुरुष रहते वहां नहीं रहते, हमारा भजन करे एकांत में, तो कोई बात नहीं महाराज, उनको हम कह देंगे, जो कह देंगे उठो, हम उठाने चाहते, हम तो बस दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, के सौदा कर गए या अपन सारी की हाथ दावा दूर कर, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तब महाराज आए, महाराज कहो महाराज आपका आसन बदल दे, न जी गए वो बगीचा है बड़ा अच्छा है, कि नहीं भाई हमारे नहीं अच्छा है, यह जगह अच्छी है, हवा बगीचे की हवा है बहुत ठीक है, एकांत है ऊपर हमारे का, नीचे कोई नौकर जाकर कर दो, नीचे काम करो, नहीं हमारे वहां ठीक है। कि नहीं महाराज बढ़िया, हमारा बगीचा भाई का बगीचा बहुत अच्छा है, तो भाई हमने तो आसन लगा दिया, अब यहाँ ही बैठे रहेंगे। महाराज यहाँ रहो तो आप तो एक दो दिन में ऐसा कर दिया, फिर कब जाए कर लोगे आप लोग, तो कब्जा नहीं भाई, तेरे कह दिया दो महीना रहे, दो महीने में एक दिन तो बाकी है अभी चातुर्मास में, नहीं भाई हम यहाँ बैठे गए। नहीं भैया नहीं क्या भाई, आप तो आए आज आसन जमा जाते, कब्जा ही कर लिया, कब्जा क्या तुम मुझे पहले कह दिया, तो पहले कह दिया क्या हुआ, तो नहीं यहाँ ले आएंगे, तो नौकरों को बुलाया, देखो महाराज ठीक है साहब चले जाओ, तो ठीक है तो रात के आदमी बुलाऊंगा, दिखा दो आप कब्जा ही कर लिया, वही हट कर लिया, साधु को हट क्यों करना चाहिए, साधु को जा रहे थे वहीं रह जाओ, आपका क्या यहाँ है, मर जाओ। बाबा जी ने कहा भी हट किया बात बढ़िया, तो माना ही नहीं, बढ़िया ने देखा आ गए, बाबा जी तो सत्संगी बात सुना, अरे माता जी कैसी बढ़िया, तो रोज ना भोजन करेंगे, थाली रोटी कलो कटोरा सभी लाल धर देने पर, जो सोने का हो जाए तो धनी हो जाएंगे हम, तो या सत्संग तो वैसे ही बस सत्संग कराने में कमी नहीं, तो महालक्ष्मी कमी क्या है, तो दोनों में कोई बात नहीं। महाराज का महाराज आप जल्दी लदो यहाँ से, भाई लादना पिला है क्या, हम तो बस पधारो आप, देख लिया आपको कब नहीं करने लग गए। महाराज को पधारो, महाराज को रवाना कर दिया। लक्ष्मी जी को मारा गा, दूसरे दिन देख तो ना भगवान है ना वो संत है ना वो भक्त है, आप आगे मिले तो क्या बोल रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा करे मेरा भक्त है, लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके भक्ति कितनी है, भक्त मेरे हैं ये, आपको उठा देंगे, लक्ष्मी के भक्त है सब, आपके दिखाऊ भक्त है, हमारे भीतर से प्रेमी भक्त है हमारे, ठीक है। लक्ष्मी कह दो भक्त आपके हैं मेरे हैं, भी ठीक करती हो तुम्हारे भक्त है, परंतु हमारे भक्ति ऐसी परवाह नहीं करते हैं, भगत दिखाओ। तो फिर भगवान ने रचना करी सब, एक पहाड़ में मकान है, उस मकान में एक बाबा जी रहते हैं और दूसरा चेहरा तो है साधु, साधु साधु रहते हैं वहां, तो वहां चलो, वहां गए साहब, तो भगवान तो संत रूप से रह गए, कोई कुछ मना ही नहीं, एक साधु और बैठा है, भोजन बैठो राम राम करो अपना। लक्ष्मी जी गई ठाठ वार से, बड़ी सेठानी महारानी बनकर गई ठाठ वार से, गई घर सब पहुंची वहां, आ गई माता जी, आ गई माता जी, आ गई सबने आदर किया, महारानी तो माता राजमाता है, सबने आदर किया, रसोई दी संतों को, भोजन कराया। अब रात हुई जो वो तो महाराज कहने भाई तो रात यही जाऊँ, कहीं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ साधुओं के यहाँ स्त्री कोई रह नहीं सकती, सूर्यास्त के बाद में कोई स्त्री नहीं आ सकती यहाँ, तो मैं तो एक तरफ रह जाऊँ एक कोठिया में, ना यहाँ नहीं रह सकती, ज्यादा किया तो बाबा जी को बस ज्यादा नहीं करेगी, यहाँ पर हमारा नियम है, हमारे यहाँ स्त्री नहीं रहती रात को, धमका दिया चलिए चल क्या करें। तो फिर सच्चे भक्त होते हैं तो वो लक्ष्मी की परवाह नहीं करते, और दूसरे तो कच्चे भक्त होते हैं, वे भक्ति चाहते हैं पर लक्ष्मी पहले, फिर भक्ति करेंगे भगवान की, या सूखी भक्ति से क्या मिले बताओ। अब रोजाना भोजन करे तो थाली कटोरी गिलास भोजन सोने भी नित नहीं, कितनी बढ़िया बात है, तो सत्संग में कोई कमी नहीं, सत्संग की बात में कोई कमी, तो प्राय करके लोग लक्ष्मी जी के भक्त होते हैं, भगवान के संतों के भक्त कम होते हैं, दोनों चाहना चाहते हैं ना, तो ये दुविधा में दोनों गया, सूजा श्याम पधारिया सजो ने एको काम, दुविधा में दोनों गया माया मिली राम, माया मिली राम, राम जी को रख है तो भगवान माता जी आ जाएगी कि पति पता है वो कैसे नहीं आएगी, यार बच्चे ठहरे सभी अपने माँ है तो बालकों के पास आ ही जाएगी, यार पति के पास आती, परंतु बाबा जी हो वहां पर तो कोई ऐसा बहुत बेड़ा मिलता है कि यहाँ पर माई नहीं रहती, माइयों में तो स्थानों में माइया रहती है साधुओं में, कहा बताती कहते कभी सुनो भाई साधो एक माई बिना स्थल आधो, या एक स्त्री हो जब पूरा स्थल है तो आता है, ऐसे प्राय है आजकल कई जगह ऐसा है, वास्तव में भगवत प्राप्ति की इच्छा जोरदार नहीं होने से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसकी प्राप्ति शुभ नारायण नारायण नारायण नारायण।